देखो ये बदली, बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, Thank you. Thank you.